בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות חכירות וקבלנות, הלכה ב'. החוכר שדה מחברו, והחלך אגב או נשתדפה, אם מכת מדינה היא, מנקה לו מחיכורו. ואם לא הייתה מכת מדינה, אין מנקה לו, אף על פי שנשתדפו כל שדותיו של נותן. אבל אם הייתה מכת מדינה, שאז הדין שמנקה לו מחיכורו, אם נשתדפו רוב שדותיו של חוקר, אין מנקה לו מחיכורו. א', העניין מה שתולין הלקוטה בחוכר יותר מבנותן. כי בחוכר, כשנשתדפו רוב שדותיו, אין מנקה לו אף על פי שהייתה מכת מדינה, ותולין הלקוטה בחוכר. מה שאין כן בנותן, שלעולם אין תולין בו, אף על פי שנשתדפו כל שדותיו של נותן, אף על פי כן אין מנקה לו אם לא הייתה מכת מדינה. העניין, על פי המאמר המתחיל כי תצא למלחמה וכו', כתוב, אחור וקדם צרתני. זה בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, בחינת א' ב' כסדר, ואחור הוא בחינת תשרק שלא כסדר. וזה בחינת אדם וחווה כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפין גימטריה מה אדם. וחווה היא בחינת מלכות פה ותורה שבעל פה קרינן לה וכו'. כי המלכות נקרא דיבור וכו' וכו'. נמצא זאת הבחינת מלכות חווה כשהיא מקושרת לאדם לבחינת מה היינו לקדוש ברוך הוא. אזה יש לה שלמות וחיות וכו'. ומי שמחלק בחינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא. אזי אינה בשלמות, כי עיקר חיותה, מה, היינו השכל וכו', ואזי הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, היינו מלכות וכו'. וכשזאת הבחינת חווה היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אז זה הולך לו כסדר, כי באתר דאית דחר נוקבה לה איד קרטמן. נמצא כי בחינת חווה שלא כסדר נתבטלים על ידי האדם כסדר. ובחינת כסדר נקרא יוד, שמלכותה נקרא דלת לית למיגר מכלום. והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה נקרא יוד. וזה יוד וו דלת וכו'. וזה כפך יוד גימטריה כף וכו'. וכשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות, היינו אנא אמלוך וכו'. יעשה תשובה וכו'. והדרך תשובה שעשה משה הוא כך, שמשה קישר את עצמו אפילו עם הפחות שבפחותים, כי יש בחינת אלוקותו אפילו בדיוטה תחתונה, לקיים ומלכותו בכל משל וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' והכלל, שכשמקשרים את מחשבתו בקדוש ברוך הוא בשם הוויה ברוך הוא בבחינת מה, אזי ממשיכים חיות מהקדוש ברוך הוא מבחינת כסדר, לבחינת מלכות שהיא בחינת שלא כסדר. ואזי, באתר דאית דחר נוקבה לה איד קרטמן. ואזי נתבטל בחינת שלא כסדר ונעשה הכל כסדר. ואזי הולך לאדם הכל כסדר. אבל כשמפריד מחשבתו מהקדוש ברוך הוא ואין ממשיך חיות מהקדוש ברוך הוא מבחינת מה? מבחינת כסדר, לבחינת מלכות, בחינת שלא כסדר, אזי כביכול נפרד בחינת מלכות שלא כסדר מהקדוש ברוך הוא מבחינת כסדר. ואזי נעשה חס ושלום בחינת שלא כסדר ממש. ואזי הולך לאדם שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר כנ"ל. ועיקר הפגם על ידי גדלות שהוא עבוד הזור, שזו בחינת אנא אמלוך, דהיינו שמפריד בחינת מלכות שלא כסדר מהקדוש ברוך הוא וכו' כנ"ל. וזה עיקר עבודת האדם להמשיך חיות מהקדוש ברוך הוא לבחינת מלכות שהוא בחינת הנהגת העולם, כדי שיתקשר בחינת מלכות בקדוש ברוך הוא, ואז חוזר הכל כסדר כמבואר לאל, והבן שם היטב. ג. וזה בחינת עבודת השדה. כי השדה הוא בחינת מלכות בבחינת כי בשדה מצאה כמובה. וזה בחינת מלך לשדה נאבד. כי השדה היא בבחינת מלכות שהיא חווה בחינת שלא כסדר. ועיקר עבודת השדה כדי להמשיך חיות מהקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת שמיים, כמו שכתוב, ואתה תשמע השמיים, לבחינת ארץ על ידי המטר, שהיא בחינת החיות והשפע נשפע משמיים לארץ, מאדם לחווה. כי שמיים וארץ הם בחינת אדם וחווה כידוע. וזהו עוצם מעלת הגשמים כמובא בדברי רבותינו ז"ל, כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו וכו', ונתתי גשמכם בעיתם וכו'. וכן להפך, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים וכו', ועצר את השמיים ולא יהיה מטר וכו'. נמצא שהתורה תלאה השכר והעונש בהמטר. כי באמת, המטר היורד משמיים לארץ, זה מרמז על ההשפעה הנשפע מבחינת אדם, מה? דהיינו מהקדוש ברוך הוא לבחינת מלכות כנ"ל. וזה עיקר תיקון כל התורה והמצוות כידוע. וכמו שמובא בזוהר הקדוש, עיקר המטר בא כשחוזרין אנפין באנפין, כמו שהיית בזוהר במעשה כשבא לרבי שמעון עבור גשמים עיין שם. כי עיקר המטר הוא כשמבחינת אדם, מה כסדר, משפיע לבחינת חווה וכו'. ואז חוזר הכל כסדר, ואז הוא בחינת אנפין באנפין. ואז יורד שפע המטר משמיים לארץ שמבחינת אדם וחווה כנ"ל. ועל כן על ידי פגם עבוד הזור, שעל ידי זו בחינת הסתרת פנים, אזי מפריד השפע מהקדוש ברוך הוא לבחינת מלכות. כי זהו בחינת ונרגן מפריד אלוף, אביה במילוי אלפין. ואז ועצר את השמיים ולא יהיה מטר כנ"ל. ד. ועיקר עבודת האדמה. מה שצריכים לכמה טרחות ועבודות קשות לעבוד את השדה, זהו מחמת חטא אדם הראשון שנתקללה האדמה עבורו, כמו שכתוב בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. דהיינו שצריכים כמה עבודות לעבוד בשדה קודם שאוכלים לחם. כי עיקר חטא אדם הראשון היה בבחינה הנ"ל, בבחינת נרגן מפריד אלוף וכו' כנ"ל. כי אדם הראשון כפר בעיקר כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והפריד החיות מהקדוש ברוך הוא לבחינת מלכות. כי אדם נקרא על שם אדם העליון והיה לו כוח להמשיך חיות הנ"ל בחינת מה לבחינת מלכות וכו' כנ"ל. ועל ידי חטאו פגם בזה ועשה פירוד כביכול. ואם היה ממשיך החיות בחינת מה לבחינת חווה מלכות, היה הכל כסדר כנ"ל. ועל ידי חטאו שהפריד החיות כביכול מבחינת מלכות, על ידי זה חזר הכל שלא כסדר. ועל ידי זה נתקללה האדמה וכל הדברים נתקללו. כי הכל נעשה בבחינת שלא כסדר, מחמת שהפריד החיות מבחינת כסדר כנ"ל. ועיקר הקלקול היה באדמה, כמו שכתוב, ארורה האדמה וכו'. כי האדמה היא בחינת מלכות שלא כסדר כנ"ל, ששם עיקר הפגם כנ"ל, על ידי שלא המשיך החיות מבחינת כסדר לבחינת שלא כסדר כנ"ל. ומחמת זה צריכה השדה לכמה יגיעות ועבודות, בחינת בזעת הפך תאכל לחם כנל. ועל ידי אלו העבודות מוציאין האדמה מקללתה, כי על ידי העבודות של השדה הם מתקנין את השדה, ויורד עליה מטר שהוא בחינת שפע וחיות משמיים לארץ, ואז חוזר הכל כסדר כנל. וזה בחינת שהעת שהתבואה נגמרת נקראת אביב, כמו שכתוב שמור את חודש האביב וכו'. אביב זה בחינת א' ב' כסדר כמובן. כי בתשרי זורעין, תשרי הוא בחינת תשרק, ואז הוא עדיין קודם התיקון של השדה, ואז הוא עדיין בבחינת שלא כסדר. ואחר כך כל העבודות והתיקונים שעושים בשדה ויורדים על הגשמים כל יומות הגשמים, ועל ידי זה ניתקן בחינת שלא כסדר ומקבל חיות, דהיינו שפע הגשמים מבחינת כסדר. ואז בשעת גמר התבואה ניתקן הכל וחוזר הכל כסדר. ועל כן אז הוא בחינת אביב כסדר כנל. כי יש כמה מצוות הנהוגות בקרקע מעת החרישה והזריעה עד שנגמר ונעשה פת, כמו שכתוב בטור אור החיים סימן קס"ז. ועל ידי אלו המצוות מתקנין חטא אדם הראשון, שעיקר הפגם היה בבחינת האדמה שהיא בחינת מלכות כנל, בחינת ארורה האדמה וכו'. ועל כן הם 10 מצוות כדי להמשיך החיות מבחינת כסדר שהיא בחינת יוד, לבחינת מלכות שהיא בחינת השדה, כדי שיחזור הכל כסדר. וזה בחינת ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים אלוהינו. כי בעת שנתבשלה התבואה בחינת אביב כסדר, אז נתבטלה הכללה של האדמה שנמשכה מבחינת שלא כסדר כנל. ואז נמשך ברכה בחינת יברכנו אלוקים וכו'. וזה בחינת 10 תיבות שיש בברכת המוציא כנגד 10 מצוות הנוהגות בתבואה מעת החרישה וכו' כנל, כמבואר שם בטור ושולחן אורך. וכן מונה שם כמה פסוקים המדברים מפרנסה שיש בהם 10 תיבות. כי עיקר תיקון הפת היוצא מהקרקע על ידי בחינת יהודה נעל, שהוא בחינת כסדר, כנל. וזה שצריכים להטעים הדה המוציא. כי המלכות היא בחינת דלת כנל. וכשממשיכים לחיות מהיוד, אז היא נעשית מהדלת ה. כמו שהיית בזוהר הקדוש, ה, דלת אבת וכו'. וזה עיקר התיקון של התבואה והפת היוצא מהשדה כנל, על ידי שמקבלים חיות מבחינת כסדר שהוא בחינת יוד, ואזי הפת והתבואה יוצא מהשדה שהיא בחינת מלכות, שלא כסדר, בחינת דלת, בחינת דלה וענייה, שנתקללה על ידי חטא אדם הראשון וכו' כנל, ועכשיו חוזר ונמשך חיות מבחינת יוד כסדר, ואזי נעשה מהדלת ה. וזה בחינת הדה המוציא. ואזי נעשה הכל כסדר ונמשך השירות ושפע וברכה גדולה בבחינת והריקותי לכם ברכה עד בלידי. וזה בחינת תרומה ומעשר שנותנים לכהן. ומתנות עניים שנותנים הכל מן התבואה. הכל בשביל תיקון הנעל, כדי שיומשך החיות מבחינת כסדר, שהוא בחינת מה, בחינת יוד, לבחינת שלא כסדר וכו' כנל. וזה בחינת תרומה לכהן, תרומת דייקה, בחינת מה. כי על ידי התרומה לכהן מרימין התבואה לבחינת מה, ומקבלין משם חיות כנל. ועל כן תרומה גדולה אין לה שיעור, כי בחינת מה אין שם בחינת שיעור, כי הוא בחינת מה. אבל החכמים נתנו בשיעור, חכמים דייקה, כי החכמים הם בחינת תורה שבעל פה, בחינת מלכות פה, ותורה שבעל פה קרינה לה. וכשנמשך החיות מבחינת מה כסדר לבחינת מלכות שלא כסדר, נעשה בבחינת שיעור, בבחינת אל תקרי מה אלא מאה כידוע, וכמובן במקום אחר. ועל כן, חכמים שהם בחינת תורה שבעל פה, בחינת מלכות, הם די כאן נתנו שיעור לתרומה שהיא בחינת מה כנל. כי בחינת מה שאין שייך שם שיעור, כי אם על ידי בחינת חכמים תורה שבעל פה וכנל. והשיעור הוא תרי ממאה. ואיתה, כי תרי ממאה הם בחינת תפארת ומלכות, שהם בחינת אדם וחווה כידוע, שהם בחינת תרי ממאה דנים שנעשים ונמשכים מבחינת מה למאה, בבחינת אל תקרי מה אלא מאה כנל. וזהו שיעור תרומה תרי ממאה, כדי לייחד ולקשר ולהעלות בחינת שלא כסדר וכסדר, אדם וחווה וכולי כנל, שהם בחינת תרי ממאה. כי על ידם נעשה בחינת מאה מבחינת מה, על ידי שנמשך החיות מאדם לחווה מבחינת מה לבחינת מלכות, ואז נעשה ממה מאה כידוע. כי מה הוא בחינת יוד כנל. וכשנמשך החיות לבחינת מלכות כנל, אז היא נעשית גם כן בבחינת יוד. כי וו דלת שהוא בחינת המשכת החיות לבחינת מלכות, הוא גם כן בחינת יוד תצא כידוע. בחינת יוד בגימטריה כף המובא במאמר הנ"ל, בחינת עשרה עשרה כף כידוע, ויוד פעמים יוד הוא מאה. זין. ועל כן נותנין התרומה לכהן. כי הכהן הוא בחינת חסד, בחינת אברהם, בחינת ברכה, שזהו בחינת כסדר, שהוא בחינת חסד, ברכה. ואחר כך נותנים מעשר ללוי. לוי הוא בחינת גבורות ודינים, בחינת שלא כסדר. ונותנים לו מעשר בחינת יוד, כדי להמשיך היוד הנה לבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת לוי. ואחר כך חוזרים ונותנים תרומה מעשר מן המעשר לכהן. כי כשמקבל בחינת שלא כסדר מבחינת כסדר שהוא בחינת יוד, אזי חוזר ונעשה הכל כסדר. כי באתר דעית דחר נוקבה לה אידקר תמן כנל. וזהו בחינת שחוזרים ונותנים תרומת מעשר לכהן. כי חוזרים ומקשרים הכל לכהן בחינת כסדר, כדי שיהיה הכל כסדר. כי באתר דעית דחר וכו'. היינו כשבחינת מלכות שלא כסדר, היינו כלליות העולמות, מקבלים חיות מהקדוש ברוך הוא מבחינת מה? הם חוזרים ומתקשרים בו יתברך בבחינת פנים בפנים, ואזי נעשה הכל כסדר כנל. וזהו בחינת תרומת מעשר לכהן. כי בתחילה מעלין הכל בבחינת כהן על ידי התרומה, ונכלל הכל בבחינת כסדר בבחינת כהן, ואחר כך ממשיכין החיות בבחינת יוד הנעל גם למטה, לבחינת העולמות, לבחינת שלא כסדר. וזהו בחינת מעשר ללוי. ואחר כך חוזרין ומתקשרין לכהן לבחינת כסדר, על ידי תרומת מעשר אחד ממאה, כדי שבחינת שלא כסדר יהיה תמיד מקושר בבחינת כסדר, כדי שיהיה נעשה הכל כסדר. כי באתר דעית דחר וכו' כנל. וזה בחינת מתנות עניים, לקט, שכחה ופאה שנותנים מהשדה. כי עיקר ההשפעה שנשפע מבחינת כסדר, בחינת יוד לבחינת מלכות וכו', הוא על ידי צדקה כמובן. בחינת צדק לפניו יהלך, בחינת פנים, בחינת קדם שהוא בחינת כסדר. היינו, על ידי צדקה מעלין את המלכות לבחינת כסדר, בחינת פנים, ונעשה מצדק צדקה וכולי כנל. ט. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, שאין התבואה נקבעת למעשרות עד שיראה פני הבית. כי צריכים לברר ולהעלות התבואה מבחינת שדה, שהוא בחינת מלכות שלא כסדר, לבחינת בית, שהוא דירת אדם, בחינת כסדר. וזה בחינת בית מבראשית, שהוא התחלת התורה, שהוא בחינת אדם, מה, בחינת חוכמה, בבחינת זאת התורה אדם. ועל כן כשהתבואה רואה פני הבית, פני הבית די כבחינת פנים, בחינת קדם הנ"ל שהוא בחינת פנים, היינו כשהתבואה נכנסת משדה לבית, היינו מיד שמתחיל התיקון של התבואה, שעולה מבחינת שלא כסדר לבחינת כסדר, אז נקבעת לתרומה ומעשרות כדי לגמור התיקון ולהמשיך החיות מבחינת כסדר לבחינת שלא כסדר וכו' כנ"ל. יוד. נמצא שעיקר עבודת השדה הוא כדי לבררה ולתקנה להמשיך לחיות מבחינת כסדר לבחינת השדה שהיא בחינת שלא כסדר. ועל כן כל תיקוני השדה, דהיינו עבודת האדמה על פי הרוב נעשית על ידי מקבל לא חוכר. כי הנותן והמקבל לא החוכר הם מבחינת אדם וחווה שהם מבחינת נותן ומקבל כידוע. וכשהנותן והמקבל לא החוכר מתנהגים כראוי, שהנותן נותן חלקו של המקבל בשלמות, והמקבל אינו נותן לעצמו כלום יותר ממה שמגיע לו, על ידי זה נעשה בחינת תיקון וייחוד הנ"ל שנמשך ההשפעה מאדם לחווה שהם בחינת נותן ומקבל כנ"ל. ועל ידי זה נעשה עבודת האדמה ותיקון השדה בשלמות. כי עיקר תיקון השדה על ידי זה כנ"ל. כי כשהנותן אינו נותן למקבל חלקו בשלמות, בזה פוגם למטה, וכביכול גם למעלה אין נשפע חיות בשלמות מבחינת נותן לבחינת מקבל, מאדם לחווה. וכן כשהמקבל נוטה לעצמו יותר מהראוי, זה בחינת מה שכתוב במאמר הנ"ל הפגם של מי שנוטל בחינת מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, על ידי זה הולך לו שלא כסדר. וזה בחינת המקבל שנוטל לעצמו מהשדה יותר מהראוי. נמצא שנוטל בחינת מלכות לעצמו. ובאמת צריך לקשרה לבחינת אדם לבחינת כסדר כנ"ל. וכן למטה צריך למסור ולקשר הכל למי ששייך לו לבחינת נותן שהוא בחינת אדם כנ"ל. ולבלי לקבל לעצמו רק מה שמגיע לו לא יותר כדי שלא לפגום בבחינת מלכות על ידי שנוטל לעצמו יותר מהראוי, שזהו בחינת אנא אמלוך, שעל ידי זה נעשה שלא כסדר ממש כנ"ל, שזה הולך לו שלא כסדר. אבל כשהנותן והמקבל מתנהגים כראוי וכולי כנ"ל, אז היא נעשה תיקון וייחוד הנ"ל בין בחינת אדם וחווה וכולי כנ"ל, ועל ידי זה עיקר תיקון השדה שהיא מלכות שלא כסדר, שצריך לעבדה ולתקנה ולהמשיך להחיות מבחינת כסדר וכולי כנ"ל. י"א. וזה בחינת החילוק שבין הנותן והחוכר. שבהנותן אין תולין הקלקול אף על פי שנשתדפו רוב שדותיו, כי אם כשיש מכת מדינה, אבל בהחוכר תולין הקלקול כשנשתדפו רוב שדותיו. כי אז אף על פי שיש מכת מדינה, שהדין נותן לנקות לו מחיחורו, אף על פי כן אין מנקה לו וכולי כנ"ל. כי הנותן הוא בחינת כסדר, והחוכר הוא בבחינת שלא כסדר כנ"ל. וכל הקלקולים שבאים לשדה חס ושלום, הכל מבחינת שלא כסדר כנ"ל. ועל כן לעולם תולין יותר הכלכלה במקבל, דהיינו בחוכר מבנותן. כי עיקר הכלכלה מבחינת שלא כסדר כנ"ל. מתבט. וזה בחינת עניין בלעם שהפך השם הכללה לברכה. כמו שכתוב, יהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי יאהב לך השם אלוקיך. כי בלעם חשב לקלל את ישראל חס ושלום על ידי חטא העגל. כמו שכתוב, וישת אל המדבר פניו, כמו שפרש רש"י. כי על ידי עבוד הזור הם מפרידין החיות הנמשך מבחינת כסדר, מבחינת מה. ואזי הולך שלא כסדר, ואזי תוכל הכללה חס ושלום לחול. כי עיקר אחיזת הכללה שהוא דינים הוא על ידי בחינת שלא כסדר. וזה בחינת הכללה שנתקללו מחטא אדם הראשון כנ"ל. והכל תלוי בהדיבור שהוא בחינת מלכות שלא כסדר, שכל בחינת שלא כסדר נעשה על ידי שנפרד מבחינת כסדר, על ידי חטא עבוד הזורר, בחינת נרגן מפריד אלוף כנל. אזי יכולים להפוך הדיבור לכללה חס ושלום. אבל השם יתברך חמל על ישראל והפך הכללה לברכה, כמו שכתוב ויהפוך השם וכולי ויהפוך דייקה. כי ברחמיו חמל על ישראל והממשיך חיות מבחינת מה כסדר לבחינת שלא כסדר, ועל ידי זה נתהפך הכל כסדר בבחינת פנים בפנים. וזהו ויהפוך דייקה שנתהפך בחינת שלא כסדר, שמשם השתלשלות אחיזת הכללה חס ושלום, לבחינת פנים, לבחינת ברכה הכנל. וכל זה היה על ידי משה. כי היית שם במאמר הנ"ל שמשה היה יכול לקשר עצמו עם הפחות שבפחותים. כי יש בחינת אלוקות אפילו בדיוטה התחתונה וכו'. נמצא שעל ידי משה רבנו עליו השלום, כל ישראל הם סמוכים תמיד לשם ידבח. ואפילו כשהם חוטאים חס ושלום, אינו מסתיר פניו מהם. כי משה מקשרם לשם ידבח תמיד, כי הוא מוצא אלוקות אפילו בהקל שבקלים, ועל ידי זה מקשרו לשם ידבח. וכל זה פתח משה דרך כבושה ב-40 ימים אחרונים של קבלת התורה כמובא שם. כי על ידי התורה הקדושה שהמשיך משה לישראל, על ידי זה פושעי ישראל מקושרים לעולם בו ידבח, כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ותורת השם תמימה משיבת נפש מדרכי מיטה לדרכי חיים, כי התורה מחכימת פתי. ואפילו מי שנפל למקום שנפל והוא רחוק מאוד מהשם ידבח על ידי מעשיו הרעים, אף על פי כן יכול להתקרב לשם ידבח בקל על ידי לימוד התורה הקדושה. כי התורה הקדושה יורדת אפילו למישהו בעמקי הקליפות בשאול תחתיות חס ושלום, ומעוררת אותו ומקרבת אותו לשם ידבח בבחינת אבדון ומוות אמרו באוזנינו שמענו שמעה. היינו שאפילו מישהו בדיוטה התחתונה חס ושלום, במדור הקליפות שהם מבחינת אבדון ומוות, גם הם שומעים שמעה של התורה שהיא נותנת לפתאים עורמה. כי אורייתא מכרזת תמיד עד מתי פתאים תאהב ופתי וכו'. והכלל, שהתורה הקדושה יורדת אפילו לעמקי תהום, לעורר אפילו את הפחות שבפחותים לשם ידבח. ועל ידי עסק התורה יכולים להתקרב לשם ידבח אפילו משאול תחתיות חס ושלום. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין דברי תורה מקבלים טומאה. ועל כן אפילו הזווין והמצורעים וכולי עוסקים בתורה. זה רמז שאפילו אלו שהם בסיטרא דמסאבותא גם הם צריכים לעסוק בתורה, כי התורה תקרב גם אותם לשם ידבח. כמו שכתוב, הסתרתי פניי וכולי, וענתה השירה הזאת לפניו וכולי, כי לא תשכח מפי זרעו. היינו, שאפילו כשישראל הם חוטאים חס ושלום, ועל ידי זה היו מתרחקים מהשם ידבח בבחינת הסתרת פנים חס ושלום, אבל התורה תקרב אותם אפילו בעת שהם נזופים ורחוקים חס ושלום מצד מעשיהם, אף על פי כן התורה תרד עמהם למקום שהם שם, וממקום שהם תקרב אותם לשם ידבח, ותחזירם בתשובה בבחינת וענתה השירה הזאת וכו', כי לא תשכח וכו'. וזה שכתוב בהתעלך אחת תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל בשוכבך בקבר, היינו אפילו כשאתה שוכב בסיטרא דמותא חס ושלום, גם אז התורה תשמור עליך ותקרב אותך לשם ידבח, כנ"ל. וכמבואר כל זה היטב במאמר אני השם ושמי וכו'. שעל ידי דיבורי התורה יכולים לצאת ממדרגה פחותה ושפלה למדרגה גבוה מאוד. כי דיבורי התורה מאירין לו, כי הם בחינת ציפרת דקאיה עד קרסולה במאיה, בבחינת ותגל מרגלותה וכו', וראי שמטה וכו', עיין שם. נמצא שמיום שזכינו בחמלת השם לקבל את התורה, על ידי משה רבנו עליו השלום, מיום ההוא אין שום הרחקה לישראל מהקדוש ברוך הוא לעולם. כי תמיד הם סמוכים לשם ידבח על ידי התורה שיורדת ועולה עמהם כנ"ל. וזהו עיקר נתינת התורה לישראל. כי גם קודם נתינת התורה היו הצדיקים הגדולים במעלה עובדים השם ידבח במדרגה גבוה מאוד, כגון האבות וכו'. ומה שהיה הוא שיהיה. ובוודאי גם עכשיו יש צדיקים גדולים במעלה בכל דור בחינת בני עלייה, שאפילו אם לא ניתנה התורה, היו גם כן יכולים להתקרב לשם יתברך ולעובדו באמת. ועיקר המעלה הגדולה ביותר של נתינת התורה, הוא שעל ידי התורה גם הפחות שבפחותים יכול להתקרב לשם יתברך ממקום שהוא כנל. וכל ישראל זוכים להתקרב אליו על ידי התורה הקדושה. ואף על פי שבוודאי להגדולים במעלה הוא גם כן זכות גדול נתינת התורה הקדושה, בבחינת נשמע חכם ויוסף לקח וכו'. אף על פי כן עיקר החמלה והחסד של השם יתברך אשר נתן את התורה הקדושה הוא בבחינה הנ"ל, שהתורה היא דרך כבושה שעל ידה יכול להתקרב אפילו הפחות שבפחותים ממקום שהוא להשם יתברך. ועל כן, על ידי נתינת התורה הקדושה, אין כוח להכללה חס ושלום שתחול בישראל, אף על פי שחטאו בעבוד הזוהר והפרידו החיות מאדם לחווה, לבחינת מלכות שהוא בחינת שלא כסדר, שמשם השתלשלות אחיזת הכללה חס ושלום כנל. אף על פי כן התורה מקשרת אותם תמיד לשם מטבח כנל. כי זהו בחינת הדרך כבושה שעשה משה כנל. ומאחר שהשם מטבח עמהם תמיד, על ידי התורה הקדושה שהוא אחדותו יתברך, על כן לעולם אין כוח בהכללה לחול עליהם חס ושלום, כי התורה היא בחינת חוכמה, כי אורייתא מחוכמה עילה נפקת, היינו בחינת מה כנ"ל, כי התורה היא בחינת אדם, בבחינת זאת התורה אדם, בחינת אדם מה, ועל ידי התורה הקדושה לעולם נשפע חיות מבחינת מה, כסדר לבחינת שלא כסדר, אף כשהם חוטאים לפניו כנל. ועל כן אין כוח בהכללה שתחול עליהם חס ושלום בשום אופן כנל. וזהו שאמר בלעם אחר ששט אל המדבר פניו, אמר מה טוב הוא עליך יעקב, מה דייקה? כי ברחם מעין הכללות שרצה לכללם כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, שאמר שבחינת מה, שמשם כל הטוב והברכה, בחינת כסדר, לעולם משפיע בהם על ידי אוהליך יעקב. היינו על ידי אוהלים שעוסקים בהם בתורה. כי על ידי זה לעולם הם מקושרים בו יתברך בבחינת משהו, בחינת התורה. ועל ידי זה הם תמיד בבחינת כסדר. כי בחינת שלא כסדר נתהפך לבחינת כסדר, אפילו כשהם בדיוטה התחתונה, על ידי התורה הקדושה שהיא בחינת מה, כנ"ל. שעל ידי זה נתהפך הכללה לברכה, נתהפך דייקה כנ"ל. וזה שאמר שם, כנחלים ניטאיו, כהועלים נטע השם, כגנות עלי נהר וכו'. כמו שדרשו רבותינו ז"ל, מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה, אף דברי תורה מעלין את האדם וכו'. היינו כנ"ל. כי התורה מקרבת את האדם אפילו מעם כהטומאה חס ושלום, ומתארת אותו ומקרבת אותו לשם יתברך כנ"ל. וזהו כגנות עלי נהר וכו'. כי על ידי התורה הם לעולם קרובים אליו יתברך כנ"ל, ואינה נפסקים ממנו יתברך לעולם, כמו הגן שהוא אצל הנהר שהמים משקין אותו תמיד, ואינה נפסקים ממנו לעולם, כמו כן הם מקושרים בו יתברך תמיד על ידי התורה, ותמיד נמשך להם החיות מבחינת מה אדם שהוא בחינת התורה כנ"ל. י"ג. וזה בחינת מה שפרש רש"י על פסוק, ויקום בלעם בבוקר. ופרש רש"י, רשע, כבר קדמך אברהם שנאמר וישכם אברהם בבוקר. כי אברהם השכים בבוקר לעקוד את יצחק בנו. והעקידה הוא בחינת המתקת הדינים. כי אברהם הוא בחינת מה כמובן, בחינת חסד, כסדר כנ"ל. ויצחק הוא בחינת גבורות, בחינת שלא כסדר. ואברהם על ידי העקידה קשר ועקד את בחינת יצחק, בחינת שלא כסדר, לבחינת אברהם, בחינת מה כסדר. ועל ידי זה נכלל שלא כסדר בבחינת כסדר. כי נכלל יצחק באברהם על ידי העקדה. וזאת העקדה עומדת לישראל תמיד לחפר עליהם בכל עת שנתרחקין מהשם יתברך חס ושלום על ידי חטאיהם חס ושלום. כי על ידי בחינת העקדה נמתק בחינת שלא כסדר, בחינת יצחק, ונכלל בחסדר. ועל ידי זה אין שום דין שורה על ישראל חס ושלום כנל, על ידי שנמשך החיות תמיד מבחינת כסדר, מה? בחינת אברהם לבחינת יצחק וכולי כנל. ועל כן על ידי זה נתבטל ונתהפך הכללה לברכה כנל. וזהו שפרש רשי רשע כבר קדמך אברהם שנאמר וישכם אברהם וכו'. כי על ידי העקדה נמתק ונכלל שלא כסדר בבחינת כסדר בבחינת מה. ועל ידי זה נמשכים כל הברכות לישראל לעולם ועד. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. הלכה ג' בהלכות סוחר, הלכה ג' אות ד', הלכה ד' בהלכות אומנין, הלכה ד' אות ל', והלכה ה' בהלכות פיקדון, הלכה ה' אות ממה.